ofert. Smartfon Huawei P40 Lite L teraz za 599, a Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 502 zakażenia COVID-19, 6 osób zmarło. Resort Zdrowia podał nowy bilans przypadków koronawirusa. W serwisie też 13 onkobieg pod hasłem Razem po zdrowie. W tym roku z powodu pandemii ma inną formę. I trzeci dzień Festiwalu Polskiego Filmu Kino Polska w Paryżu. O 502 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 6 kolejnych zgonach poinformowało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj wyzdrowiały 934 zakażone osoby. Najwięcej nowych przypadków, 85, wykryto na Mazowszu. Ostatniej doby w całej Polsce wykonano ponad 14,5 tysiąca testów. W związku z COVID-19 o szczepienia przeciwko grypie apeluje główny inspektor sanitarny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Marek Posobkiewicz wyjaśniał w Polskim Radiu 24, że zaszczepienie się zmniejsza prawdopodobieństwa spotkania w naszym organizmie wirusa grypy i koronawirusa. Jeżeli się spotka wirus grypy i koronawirus razem w organizmie, przebieg zakażenia, zachorowania może być dużo cięższy i skończyć się tragicznie. A jeżeli ktoś przejdzie ciężko zachorowanie na grypę, to przez wiele tygodni jego organizm będzie dochodził do siebie, układ odpornościowy będzie się powoli wzmacniał i na takiego wyjałowionego po zachorowaniu na grypę pacjenta, jeżeli trafi koronawirus, jego zajęcie tego organizmu będzie dużo łatwiejsze. Marek Posobkiewicz powiedział, że w pierwszej kolejności powinny szczepić się osoby, u których choroba COVID-19 może mieć ciężki przebieg, a także pracownicy ochrony zdrowia. Austria weszła w drugą falę infekcji koronawirusa, oświadczył premier tego kraju Sebastian Kurz, zwracając uwagę na rosnącą liczbę pozytywnych testów. Od piątku do soboty w 9-milionowym kraju zarejestrowano prawie 870 nowych przypadków zakażeń. Od jutra w Austrii noszenie maseczek będzie konieczne w środkach komunikacji publicznej, we wszystkich sklepach i w budynkach publicznych. Pod hasłem Razem po zdrowie w całej Polsce wystartował 13 onkobieg. Z powodu epidemii w tym roku impreza odbywa się w zmienionej formie. W Warszawie w Centrum Onkologii w biegu bierze udział tylko 50-osobowa grupa. Pozostali chętni sami wybiorą trasę, którą pokonają. Wiceminister sportu Anna Krupka zwraca uwagę, że wysiłek fizyczny pozytywnie wpływa na zdrowie i psychikę, a także zapobiega chorobom. Osoby, które są aktywne, rzadziej chorują i dłużej żyją. I wiele badań pokazuje, że aktywność fizyczna wpływa chociażby na zmniejszenie ryzyka chorób krążenia, które są główną przyczyną zgonu w Polsce. Także na zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowania na cukrzycę typu drugiego, a także oczywiście zmniejsza ryzyko nowotworów. Bieg rejestrowany online potrwa do 13. Zarejestrowani uczestnicy w ciągu godziny muszą pokonać wcześniej zgłoszony dystans. Każdy pokonany kilometr zostanie przeliczony na złotówki, które sponsorzy przekażą Stowarzyszeniu Sarkoma i jego podopiecznym. W Paryżu trzeci, ostatni dzień Festiwalu Polskiego Filmu Kino Polska. Wydarzenie po raz 13 organizuje Instytut Polski. W kinie L'Arlequin w centrum francuskiej stolicy wyświetlane są polskie produkcje, nagrodzone m.in. na festiwalach w Gdyni i w Bydgoszczy. Festiwal Kino Polska ma na celu zapoznawanie Francuzów z polską kinematografią, mówi Anna Biłos, dyrektorka Instytutu Polskiego w Paryżu. Chodzi nam o to, żeby Francuzi mieli okazję obejrzeć polskie filmy współczesne, które nie zawsze mają szansę, żeby wejść do szerokiej dystrybucji we Francji. Organizatorzy przewidzieli także spotkania twórców z paryską publicznością. Jest to publiczność mieszana. Z jednej strony są to Francuzi, z drugiej strony jest to Polonia, no i też oczywiście pomiędzy, czyli osoby, które mają polskie korzenie. Tłumaczy Anna Biłos. Festiwal przypomni również klasykę polskiego kina oraz polskiej muzyki filmowej. Na zakończenie festiwalu odbędzie się koncert muzyki Krzysztofa Komedy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Na koniec chrubieszów i święto strzelców konnych. Są pokazy skoków przez przeszkody, a także władania szablą i lancą. Strzelec szwadronu ziemi chrubieszowskiej Paweł Ciesielczuk cieszy się, że coraz więcej ludzi interesuje się historią i czynnie bierze udział w rekonstrukcjach. Mój dziadek, major Michał Radzimiński, był szefem wyszkolenia sportowego w 2. Pułku Strzelców Konnych. Występował m.in. jako reprezentant na zawodach konnych militarii. Był członkiem drużyny, która wtedy zajęła 2. miejsce i dzięki temu tenże wtedy 2. Pułk organizował zawody w Chrubieszowie. A dzisiaj to, co organizujemy, jest kontynuacją właśnie tej tradycji. Impreza potrwa do 17. To był serwis Trójki.

czasach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Czesław Nieman i wspomnienie. Takim jesiennym akcentem rozpoczynamy dzisiejszą audycję i nie bez powodu. Oczywiście poza tym powodem jesiennym rozpoczynamy akurat tym utworem. Dziś urodziny obchodzi akurat autor wspomnienia, czyli oczywiście Julian Tuwim. I z tej właśnie okazji poświęcimy mu najbliższą godzinę, a dokładniej poświęcimy muzyce opartej na jego tekstach. Ja przygotowałam dla Państwa cały przekrój tych tuwimowskich utworów. Od takich piosenek bardzo starych, prawie stuletnich, do tych całkiem współczesnych. I na początek taki miks. Utwór bardzo stary, ale w nowym, niezwykle ciekawym wykonaniu. Już miał zdolności w nóżkach, już mamka, choć chamka ceniła dryka bramka i wyrósł na fircyka, co wciąż nogami fika, jak panny Tacjanny, słowem męski gir. Konkurent halamek wciąż tańczyła w ramek, gdzie tylko dancing tam on musiał być. Najpierwszy w świecie bawi damek. Gdy zjawiał się na fiksie, to zaraz robił krzyk się, maestro z orkiestrą zaraz śpiewał tak: Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, z gracją, prezentacją, żeby stół. Kanciasz, eleganciasz, jak ty wytańczasz modnie i swobodnie każdy ruch. Ty, amorek na Dyniorek ma. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, kogoś poproś, kogoś goś ty zup. Szlagierem warszawskim, pordancerem, sam Staszek Kataszek śmieje się z jego fraszek. On tańczy skoczkiem, kroczkiem, on mruga boczkiem, oczkiem. Ten figlasz, ten miglasz, jak mu przygrasz coś, on dryga jak fryga i simi i dziga. On poci i bok straci się jak koń. Cała sala gości z zachwytu i z radości, z jazz bandą ryczandą przyśpiewuje tak: Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, z gracją, prezentacją, żeby stół. Kanciasz, eleganciasz, jak ty wytańczysz modnie i swobodnie każdy ruch. Ty, amorek nasz, ty, umorek nasz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, kogoś oproś, kogoś poś. to Abram, ja ci zagram, czyli Foxtrot z rewi Rób coś z 1928 roku, a ta wersja, którą słyszeli państwo przed chwilą, to nagranie z 2018 roku, czyli mamy aż 90 lat różnicy. To była Warszawska Orkiestra Sentymentalna i fragment ich koncertu nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas gali Srebrne Usta. Warszawska Orkiestra Sentymentalna odświeża takie właśnie przedwojenne utwory. No i mam wrażenie, że wychodzi jej to całkiem nieźle. Ostatnio powstało całkiem sporo takich kapel stylizowanych na te przedwojenne, a jedną z ciekawszych, która też wykorzystuje w swoich utworach teksty Tuwima, jest Hańba. Nie boję, bo mi nic nie zrobi. Masz brwi surowo, oczy we mnie chmiera, a ja sobie świstam takiego szlagiera. Jeśli mnie zapyta, dlaczego pan śwista, nic mu nie odpowiem. Choćby nie wiem jakie podejrzenia żywił, nie ma do mnie prawa, bo ja jestem cywil. Dlaczego pan śwista? Nic mu nie odpowiem. Hańba i żandarm. Takie podwórkowe, pankowe granie, bardzo zbuntowane i to jest coś, co wyróżnia Hańbę i to coś, co często pojawia się właśnie u Tuwima, taki powiedzmy bunt i niezgoda na otaczającą go rzeczywistość. Tuwim ma na swoim koncie wiele takich buntowniczych tekstów, którymi często wywoływał skandale i za które był mocno krytykowany, bo zarzucano mu czasem brak uczuć patriotycznych, czy sugerowano, że to, co tworzy, jest wulgarne, jak na tamte czasy, czyli na lata 20 i 30, no faktycznie te wiersze były dość kontrowersyjne, a tekstem, któremu dostało się wyjątkowo mocno, był wiersz Do prostego człowieka, jak się domyślam, dobrze państwu znany, między innymi dzięki zespołowi Akurat.

ulicę wylazło z nur. 200 tysięcy, 300 tysięcy poprzebieranych świątecznych zmor. Sieje pustynią ze szklały wzrok. Otchłoń zapada każdy ich krok. W ultrakolorach, w metal ubiorach łażą rozlegle przez cały rok. Oni sprawcy brzucha tych baw. Sznycla gazety, tyle jumpów klap. Skrótów paszportu, wozy i sportu. Słowa gustowne i słowa skrad. Oni naród, społeczność, wiek. Styl i epoka, idzie im w bieg. Ten sam odwieczny, wróg niebezpieczny. Podsłuch powszechny, masowy śmiech. Rosną się w ruchu upiornych miast. Rosną się niebo zbroją miał łask. Biesa tępego, biesa głupiego. Oświeci przeraź gradę swych miast. To był LUC, czyli Łukasz Rostkowski i znów to Szuranie. Utwór, który znalazł się na płycie Poeci, wydanej przez White House Records, na której znalazło się aż 14 kompozycji zaśpiewanych i przede wszystkim zarapowanych przez polskich muzyków. I jak sama nazwa wskazuje, to oczywiście muzyczne interpretacje wierszy znanych poetów. Akurat te tuwimowskie pojawiły się 3. Polecam oczywiście sprawdzić, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę. A my trochę zmienimy klimat, a kolejny utwór zapowie sam Julian Tuwim. Moi kochani, mówię do Was w New Yorku 22 listopada roku 1943. Posyłam Wam od siebie w teści najserdeczniejsze życzenia świąteczne. A teraz przeczytam Wam fragment Kwiatów Polski. Grand Vals Brillant. Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca? Panno, Madonno, legendo tych lat. Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca? Świat, co w ramiona mi wpadł. Wylękniony bluźnierca, dotulałem do serca w utajeniu kwitnące te dwie unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ty cała w domysłach mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieściły jedno tę, drugie tę, pół na pół. Ty wódkę za wódką w bufecie, oczami po sali drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok moje oczy? Już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś? Podchodzisz na palcach i naraz nad głową żłotnęło do walca. Porywasz na życie, na śmierć, do tańca Grand Vals Brillant. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci padł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół. Gdy przez sufit przetaczasz, nosem gwiazdy zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siłacza, wątłe mięśnie naprężasz, pierś herlawą wytężasz. Będę miała atletę i huzara za męża. Czy

niebo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Diwa dwudziestolecia międzywojennego, Hanka Ordonówna i Na pierwszy znak, czyli piosenka z jej debiutu filmowego, z filmu Szpieg w masce, wyreżyserowanego przez Mieczysława Krawicza. Pewnie Państwo wiedzą, że to nie jest jedyny utwór z tego filmu, śpiewany przez Hankę Ordonównę i napisany przez Juliana Tuwima. Tym chyba jeszcze bardziej znanym jest oczywiście utwór Miłość ci wszystko wybaczy, czyli piosenka napisana przez Tuwima podczas przelotnego kryzysu małżeńskiego, który przytrafił mu się. Kompozycja śpiewana przez wielu artystów i artystek. Zastanawiałam się, którą wersję Państwu zaprezentować i pomyślałam, że najmilej będzie usłyszeć taką nieco mniej znaną i do tego śpiewaną w duecie. Tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Jeśli kochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do statka, do szału, do dna. Pięknie tłumaczy zdrady i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Oh. polsko-portugalski duet Natalia Grosiak i João de Sousa w pięknej, bardzo romantycznej wersji utworu Miłość ci wszystko wybaczy. No i skoro już jesteśmy w takim romantycznym nastroju, to proponuję zbyt szybko z niego nie wychodzić i posłuchać kolejnej tuwimowskiej piosenki Seweryn Krajewski i Kochałem Panią. Kochałem panią i miłości mojej może się jeszcze resztki w duszy tlą, lecz niech to pani już nie niepokoi. Nie chcę cię smucić nawet myślą tą, lecz niech to pani już nie niepokoi. Nie chcę cię smucić nawet myślą tą. Kochałem w beznadziei i w pokorze, w męce zazdrości, nieśmiałości trwóg, tak czule, tak prawdziwie, że daj Boże, aby cię inny tak pokochać mógł. Tak czule, tak prawdziwie, że daj Boże, aby cię inny tak pokochać mógł. Niezwykle klimatyczna gitara i niezwykle klimatyczny tekst. I tu zdradzę Państwu, że w tym przypadku Julian Tuwim odpowiadał jedynie za tłumaczenie, bo prawdziwym autorem wiersza wykorzystanego w tym utworze jest Aleksander Puszkin, ale zarówno oryginalna wersja, jak i ta polska są bardzo piękne i szkoda byłoby je dziś tak po prostu pominąć. My teraz znowu przeskoczymy do muzyki nieco bardziej współczesnej i o trochę innej tematyce, ale też w bardzo nastrojowym klimacie i budzącej tęsknotę za kończącym się latem. Ani bola, żeby mnie się uzieli. pustki i trawa. Bardzo miłe uczucie jakoś wzbudza we mnie ten utwór. Takich nawiązań do natury i miłość do otaczającego świata jest w wierszach Tuwima całkiem sporo. Dla mnie wierszem pokazującym pięknie te afirmacje świata jest wiersz Rany Julek. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, w którym Tuwim pokazuje to upajanie się codziennością i miłość do świata. Mam dla Państwa jeszcze jeden utwór nawiązujący do tego, co za oknem, ale tym razem skręcający w stronę zimy. Senność gęsta jak śnieg, krążąca jak śnieg, zasypuje śnieżnymi płatkami sennymi. Bezczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek i te ślady bezładnych moich kroków po ziemi. Czy to dobrze, czy źle, tak usypiać we mgle, szeptać wieści po śnieżne, po dzwonne, spóźnione. Dobrze czy źle, snuć się cieniem na tle kołującej śnieżycy. Senność gęsta jak śnieg i krążąca jak śnieg, zasypuje śnieżnymi płatkami sennymi. Pamiętam, że pokochałam ten utwór, słuchając go podczas spaceru po nocnej, zaśnieżonej Warszawie. Bardzo dużo w nim melancholii, takiej senności zimowej. To był oczywiście Marek Grechuta. Gdy mówimy o Tuwimie, to nie sposób nie pomyśleć i nie wspomnieć o wierszach dla dzieci, bo to jest coś, co robił doskonale. Potrafił pisać piękne, rozbudzające wyobraźnie wiersze, uwielbiane przez ludzi w różnym wieku. Ja do tej pory z ogromnym sentymentem wracam do spóźnionego słowika, czy ptasiego radia, ale moim numerem jeden jest chyba wiersz Pan Maluśkiewicz i wieloryb, czyli taka wspaniała historia malutkiego człowieczka podróżującego po oceanie. No i pomyślałam, że taki akcent z tych dziecięcych wierszy musi się dzisiaj pojawić, skoro mówimy o Tuwimie. I będzie to piosenka o pewnym śpiochu. Yeah. Mam nadzieję, że Państwa nie uśpiłam za bardzo, bo pogoda dzisiaj mało senna na całe szczęście. To był Kotek, zaśpiewany przez chór dziecięcy Agaty Steczkowskiej i to oczywiście nagranie koncertowe, co było słychać. Bardzo mnie rozczuliła ta wersja i nawet mogę powiedzieć, że trochę wzruszyła. Na koniec jeszcze chwilę, zanim skończymy, mam dla Państwa jeden utwór. Utwór, którym chciałabym trochę zbić taki senny klimat i zaprezentować coś, co idealnie pasuje do dzisiejszego dnia. Jadwiga Andrzejewska i W niedzielę. Poniedziałek wielka nuda i we wtorek źle. W środę rzadko co się uda, w czwartek wlecze się. I w piątek żadnych pociech, i w sobotę pech. Dopiero po sobocie radość, frajda, śmiech. Niedzielę, niedzielę, na duszy, na ciele. Tak miło, tak młodo, bez trosku. Niedzielę, niedzielę, jest rajskie wesele. I serce topnieje jak wosk. A więc prunie aniele i spijaj z kwiatków miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud. Niedzielę, niedzielę, raz jeden, niewiele. Zrezygnuj ze wszystkich tych cnót. Świerkiem daje sygnał, halo, w górę nos. I tak śpiewa, jakby wygrał na loterii los. Z uśmiechem przyjaciela słońce staje w drzwiach. Dlaczego? Bo niedziela, a w niedzielę, a w niedzielę, w niedzielę, na duszy, na ciele. Tak miło, tak młodo, bez trosku. W niedzielę, w niedzielę, jest rajskie wesele i serce topnieje jak wosk. A więc prunie aniele i spijaj z kwiatków miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud. Niedzielę, niedzielę, raz jeden, niewiele. Zrezygnuj ze wszystkich swych cud. Na duszy, na ciele, tak miło, tak młodo, bez trosku. W niedzielę, w niedzielę, jest rajskie wesele i serce topnieje jak wosk. A więc prunie aniele i spijaj z kwiatków miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud. W niedzielę, w niedzielę, raz jeden, niewiele. Nagranie z 1935 roku, Jadwiga Andrzejewska i W niedzielę. Od razu się robi wesele i jest taka nadzieja na dobry dzień. Niestety nasze spotkanie z Tuwimem dobiega końca. Gdyby Tuwim żył, kończyłby dziś 126 lat. Mam nadzieję, że słuchałby tej audycji z przyjemnością, a kto wie, może gdzieś tam nas cały czas słucha. Na koniec mam dla Państwa jeszcze jeden utwór. Utwór, który pojawił się w filmie Zimna wojna. Oczywiście powstał dużo wcześniej niż film, ale chyba nie w aż tak pięknej wersji. Justyna Grabasz, Elżbieta Malinowska, dziękujemy bardzo za tę godzinę. Do usłyszenia. Zawiązał panience serce i ręce sam rąk. Związanych się z łąk. Pajęcza to nić, nie sposób jej zbyć.